Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 listopada, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Lockdown jest możliwy przy średniej liczbie zakażeń powyżej 27 tysięcy. Apel Wód Polskich o ochronę infrastruktury przeciwpowodziowej. Swoje święta obchodzą dziś pracownicy służb społecznych. W zależności od sytuacji epidemicznej możliwy będzie w powiatach powrót do stref czerwonych, żółtych i zielonych. Zaplanowane progi dla tych stref to 19 tysięcy, 9,5 tysiąca i 4 tysiące dziennych zakażeń. Rozluźniane będą obowiązujące obecnie obostrzenia. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że możliwy będzie powrót do stref czerwonej, żółtej i zielonej w zależności od średniej liczby dziennych zachorowań z 7 dni oraz obciążenia infrastruktury szpitalnej. Jeżeli będziemy zbliżali się w okolice poniżej 19 tysięcy zachorowań średnio, to wtedy przewidujemy potencjalnie powrót do strefy czerwonej. Minister zdrowia podkreślił, że przy średniej liczbie dziennych zakażeń powyżej 27 tysięcy przypadków możliwe będzie wprowadzenie narodowej kwarantanny. I ten scenariusz również przewidujemy. Dziś zarejestrowano 24 213 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 574 zgony z powodu COVID-19. Barbara Góra, Polskie Radio. Zaproponowane przez premiera 100 dni Solidarności to szansa na wygraną w walce z epidemią koronawirusa, mówi poseł PiS Jan Mosiński. W Polskim Radiu 24 poseł Mosiński podkreślił, że stan zdrowia Polaków zależy w dużej mierze od nas samych. To, w jakim miejscu będziemy za 3-4 tygodnie, zależy od nas. To, czy będziemy w gronie swoich najbliższych, czy na IOM-ie, czy też w innym miejscu, zależy od nas. I myślę, że to powinno trafić zwłaszcza do tych, którzy chodzą w przestrzeni publicznej, po marketach, w kawiarniach, w komunikacji miejskiej, z maseczkami na brodach, zakrywając usta, mając nosy na wierzchu. Odpowiedzialność przede wszystkim daje nam szansę na to, żeby zminimalizować zachorowalność na koronawirusa. Według posłanki Agnieszki Ścigaj z Koalicji Polskiej dobrze, że szef rządu zwrócił uwagę na rosnącą niewydolność służby zdrowia. Jednocześnie zaapelowała do rządu o rozważenie szerszej współpracy z prywatnymi placówkami zdrowia. Żeby rozładować tą trudną dostępność do służby zdrowia, może warto po prostu podjąć współpracę z prywatną służbą zdrowia i rzeczywiście ludzie, żeby zamiast czekać z diagnozą na to, aż dostaną się do publicznej służby zdrowia, bo diagnostyka absolutnie leży. Zresztą widać to po tym spadku diagnozowanych nowotworów czy chorób neurologicznych o 30%, to żeby rzeczywiście pozwolić ludziom się badać, leczyć również dostępnym sprzętem i zasobami prywatnej służby zdrowia. Premier Morawiecki mówił dziś, że przed nami 100 dni Solidarności, bo za tyle dni dostępna ma być szczepionka na COVID-19. Wody Polskie apelują, żeby reagować, gdy wandale niszczą infrastrukturę chroniącą przed powodzią i suszą. Okazuje się, że na stan urządzeń hydrotechnicznych wpływają nie tylko powodzie czy wypadki losowe. Są one dewastowane albo bezmyślnie uszkadzane także przez ludzi, którzy być może nie zdają sobie sprawy, jak ważne są wały i śluzy dla naszego bezpieczeństwa. Ten problem rzadko dotyczy mieszkańców Żuław. Akurat na Żuławach jest dość duża świadomość społeczna dotycząca roli infrastruktury w ochronie przeciwpowodziowej, więc jakby mieszkańcy sami sobie nie chcą szkodzić. Podkreśla Bogusław Pinkiewicz, rzecznik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Ale zdarzają się przypadki samowolnego działania. Czyli ktoś na własną rękę próbuje na przykład regulować urządzenia hydrotechniczne, zastawki czy upusty i wręcz w tym celu dewastuje zabezpieczenia, które mają chronić te urządzenia. Często są to wypadki, które trzeba zgłaszać policji. Sprawy te reguluje prawo wodne, za jego łamanie grożą surowe kary. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Dziś swoje święto mają pracownicy służb społecznych. Dzień Pracownika Socjalnego jest okazją do docenienia tych, którzy poświęcają się pracy na rzecz drugiego człowieka. Jak mówi Iwona Rup-Staroń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu, ta praca jest odpowiedzialna i wymagająca. Jest to praca, która wymaga bardzo dużo empatii, bardzo dużo poświęceń od pracownika socjalnego, bardzo dużej wiedzy przede wszystkim z różnych dziedzin, ponieważ spotykamy się z osobami, które mają wiele problemów. Musimy dojść do sedna tego problemu, co wymaga bardzo długiej diagnozy czasami i ta wiedza pracownika jest bardzo potrzebna z różnych dziedzin, tak żeby kompleksowo pomóc osobie. Ośrodki pomocy społecznej w Polsce działają od 30 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

każdy kalafior spory i w każdym rośnie kość, więc podjem znakomicie, aż po żołądka kres. Och, piękne, piękne życie, och, piękny jest ten pies. Przechodzę do alkowy, w alkowie stoi stół, ma czworo nóg wołowych, wędzonych w dymie z ziół. Pożeram wszystkie nogi, zostaje tylko blat. Och, mój żywocie błogi, och, piękny, piękny świat. Po łączce chodzą krówki, słownie 66. Podchodzę do parówki, gorące tylko jeść. Parówki autentyczne, kilometrowy zwój. Och, chwile niebotyczne, och, piękny świecie mój. Na wzgórku stoi lasek, a w lasku pachnie wrzos. Ten lasek też z kiełbasek i widzę wrzos to sos. Więc cały lasek wcinam, rozlewam wrzos do was. Och, cudna to godzina, och, niebywały czas. Niestety, deszcz chlupie, chlup, chlup, chlup. Spadają z drzew kotlety, a wszystkie do mych stóp. Tłuszcz pryska mi na rzęsy, sztuka mięs pędzi wiatr. Wieprzowy wschodzi księżyc, zbaraniał cały świat. Zbaraniał cały świat. No, prawda, że ta piosenka w wykonaniu Tadeusza Chyły sprawia, że aż ślinka leci. A ciekawa jestem, czy utwór, który za chwilę państwo usłyszą, też pobudzi państwu apetyt. Że mąż, jem, zaśpiewa Olivier de la Fosse, używający pseudonimu Old Love. 45-letni obecnie Old Love to kompozytor, autor słów i brawurowy wykonawca z prawdziwie aktorskim zacięciem utworów humorystycznych, acz nie pozbawionych elementów makabry. I mam wrażenie, że niekiedy wideoklipy Old Love'a przypominają absurdalny humor zespołu Monty Pythona. Utwór Je mange, jem to historyjka człowieka, który cały czas je. Z nudów, oglądając telewizję, z poczucia samotności, a nawet w towarzystwie kumpli, co robi, oczywiście je. W końcu, gdy staje przed lustrem, no nie może siebie poznać. I ze zgrozy pije, pije, pije. Old Love i Je mange. Je suis tout seul chez moi toute la journée, parce que j'ai un jour de libre pour me reposer. Je mange, je mange. Dès que j'ai un RTT, que je sais pas quoi faire, plutôt que de m'ennuyer, j'ouvre le frigidaire. Je mange, je mange. Faire du sport, mais il faudrait être deux, dont moi, et du coup c'est mort. Mais je n'abandonne pas pour me dépenser. Je file à fond vers la cuisine, je prépare à manger. Déjà à 11h30, j'ai méga la dalle. Vu mon hypoglycémie, je Wielkie żarcie współczesnych singli, bo to był singiel w tej piosence, nijak się nie ma do orgii seksu i obżarstwa, którą urządziło sobie czterech przyjaciół, a po pewnym czasie było to grono powiększone do pięciu osób, bo dokooptowali do tego tej pierwotnej czwórki, do tego kwartetu pewną damę, która okazała się największą sybaretką. I co więcej, to tylko ona została przy życiu po tym maratonie wchłaniania najbardziej wykwintnych potraw świata, w ilości wystarczającej do wykarmienia chyba kilkuset głodomorów. A ciekawy jestem, kto z Państwa odgadł, jaki film streściłam, a oto motyw przewodni tego obrazu. Co brzmi ta muzyczka Filipa Sarda? A na ekranie działy się straszne rzeczy. Film Marka Ferreriego La Grande Bouffe z 1973 roku w Polsce prezentowano tylko na konfrontacjach lub pokazach zamkniętych. Był zbyt szokujący i nijak nie przystawał do socjalistycznych realiów. A w krajach kapitalistycznych wielkie żarcie odebrano jako wielką prowokację wobec systemu kapitalistycznego, bo oto czterech zamożnych burżujów popełnia samobójstwo z przejedzenia. I ta dekadencka postawa dziwnie mi się wydała znajoma, kiedy czytałam Serotoninę Michela Houellebecqa, powieść wydaną mniej więcej półtora roku temu, bo tam także bohater zabija się jedzeniem, tyle tylko, że może nie tak gwałtownie, stopniowo, na lata jest rozłożone. I też chce się zabić, a nie stać go na skok z wysokiego piętra. No ale dość już tych przygnębiających klimatów. Zacznijmy jeszcze raz dzień od początku. Oczywiście zacznijmy od filiżanki kawy. Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café, un arabica, noir et bien corsé, j'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller. Où est-ce que tu vas? Me crie mon aimé. Prenons un kawam, je viens de me lever

dans l'odeur chaude des galettes, des baguettes et des babas. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Dans la boulangerie en fête, un soir on est marié. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Tout en blanc, qu'elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle. Et de leur union sont nés des tas de petits gosses, gnoppeux comme papa, gambadant parmi les brioches, se remplissant les poches de petits pains au chocolat. A to był, proszę Państwa, Judasem, swego czasu ulubieniec wszystkich pań. I Joe opowiedział historię pewnego zjadacza bułeczek z czekoladą. To taka specjalność francuska, nie moja bajka, w chlebek włożona czekolada, ale są fani tego pieczywa. No i właśnie, tenże zjadacz bułeczek był wierny piekarni, natomiast pozostawał obojętny na wdzięki pracującej w tejże piekarni panienki. A ona, a i owszem, bardzo się nim zainteresowała. Nie mogła zrozumieć, dlaczego wszyscy klienci na nią patrzą, tylko on nie. Aż wreszcie, nie była to głupia panienka, i ona domyśliła się, co jest przyczyną jego nieczułości. Otóż krótkowzroczność. Kupuje mu więc okulary i nareszcie mamy happy end kulinarny. Proszę Państwa, bo on zauważa jej urodę i nawet idzie dalej, oświadcza się jej. I oto w tejże piekarni, gdzie przychodził po bułeczki, po ten chlebek z czekoladą, dochodzi do zawarcia związku małżeńskiego. A swoją drogą, urzekło mnie słowo, które chyba nie używa się w polskim języku, nie używa się go do określenia jakiejś takiej fajnej, apetycznej dziewczyny. Apetyczna, to się mówi. Natomiast chrustiante, czyli chrupiąca, to takie określenie, które aż się słyszy, prawda? I myślę, że właśnie to jest podobne do angielskiego crackling. Crackling Rosie z piosenki Nila Diamonda była podobnie jak ta piekareczka, no taka chrupiąca, że chciałoby się ją schrupać. Bez, broń Boże, żadnych ludożerczych aluzji. Ah, crackling Rosie, get on board. We gonna ride till there ain't no more gold. Taking it slow. And Lord, don't you know, I'll have me a time with a poor man's lady. Hitching on a twilight train. Ain't nothing here that I care to take along. Maybe a song to sing when I want. Don't need to say please to no man for a happy tune. Oh, I love my rosy child. You got the way to make me happy. You and me, we go in style. Crackling Rose, your store-bought woman. But you make me sing like a guitar humming. So hang on to me, girl, our song keeps running on. Play it now, play it now, play it now, my baby. Crackling Rose, and make me a smile. Girl, if it lasts for an hour, well, that's alright. 'Cause we got all night. Set the world right. Find us a dream that don't ask no questions, yeah. Oh, I love my rosy child. You got the way to make me happy. You and me, we go in style. Crackling Rose, your store-bought woman. But you make me sing like a guitar humming. So hang on. Running on. Play it now. play it now, play it now, my baby. Crackin' those and make me a smile. Girl, if it lasts for an hour, well, that's alright, 'cause we got all night. Set the world right. Find us a dream that don't ask no questions. No, z Rosji sprawa była jasna, ale czy niejaka Felicie, którą w Lasku Blońskim spotkał i poderwał pewien gentleman, też była chrupiąca? Być może, ale zanim Fernandel, bo on wczuł się w rolę tego właśnie podrywacza, zanim on się o tym przekonał, musiał dogodzić jej podniebieniu. No, nie było łatwo zadowolić jej apetyt, choć na oko wydawała się taka fertyczna, krucha dziewczęca. No, a oto co pochłonęła. Zgrillowana świńska noga. Następnie dokończyła drugą, tę, którą dla siebie zamówił pan, który ją zaprosił. Następnie homara w pomidorowym sosie. A potem porcję makaronu. I jeszcze zapiekankę z szalotką, czyli taką słodkawą cebulką. Na koniec jeszcze dopchnęła deserem, gruszką i waflami. A w hoteliku, gdzie państwo udali się po obiedzie, by skonsumować miłosne zapędy, panna nie odmówiła sporego kieliszka kalwadosa. No bon appétit, proszę państwa. Felicie aussi. Felicie aussi. C'est dans un coin du bois de Boulogne que j'ai rencontré Felicie. Elle arrivait de la Bourgogne et moi j'arrivais en taxi. Je trouvais vite une occasion d'engager la conversation. Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe. Felicie aussi. Je pensais les arbres bourgeonnent et les gueules de loups boutonnent. Felicie aussi. Près de nous sifflait un merle, la rosée faisait des perles. Felicie aussi. Un clocher sonnait tout proche, il avait une brosse de cloche. Felicie aussi. Afin de séduire la petite chatte, je l'emmenais dîner chez Chartier. Comme elle est fine et délicate, elle prit un pied de cochon grillé. Et pendant qu'elle mangeait le sien, je lui fis du pied avec le mien. Je pris un homard sauce tomate, il avait du poil aux pattes. Félicie aussi. Puis une sorte de plat aux nouilles, on aurait dit une andouille. Félicie aussi. Je m'offris une giblotte, elle empaumait l'échalote. Félicie aussi. Puis une poire et des gaufrettes, devant la poire et des blettes. Félicie aussi. La rame lui tourna la tête, elle murmura quand tu voudras. Alors j'emmenais ma conquête dans un hôtel tout près de là. C'était l'hôtel d'Abyssinie et du Calvados réunis. Je trouvais la chambre ordinaire, elle était pleine de poussière. Je me lavais les mains bien vite, le lavabo avec une fuite. Sous l'armoire, il y avait une cale, car elle était toute bancale. Félicie, aussi. Et des draps de toile molle me chatouillaient les guiboles. Félicie, aussi. Jak państwo słyszeli, publiczność chętnie podchwyciła refren, a właściwie tę przyśpiewkę Felicie aussi, Felicie także, bo ona się godziła i owszem na wszystko, ale w końcu okazało się, że to jej przyzwolenie, to właściwie ona na tym lepiej wyszła niż ten nieszczęsny podrywacz. Ale jak państwo myślą,

Owszem, była i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co plotła drżący dwukwiat naszych ciał. Porwał dziewczę zdrady poryw i zabrała pomidory, te ostatnie, co schowane przed nią miał. Addio pomidory, addio ulubione, słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Witaminy przebogaty, addio pomidory, addio utracone przez długie złe miesiące. Wasz zapach będę czuł. Hey! To była, proszę państwa, straszna tragedia spowodowana utratą pomidorów. A teraz chciałabym opowiedzieć historię, gdzie do katastrofy doprowadził brak ryb. Proszę państwa, był rok 1671, kiedy niejaki François Vatel, mistrz ceremonii na dworze księcia Condé, w jego zamku w Chantilly, miał niebywałe przed sobą postawione zadanie. Otóż książę Condé spodziewał się wizyty Króla Słońca. I to nie w pojedynkę, ale wraz z wersalskim dworem. No i żeby olśnić Ludwika XIV oraz jego dwór. Miała być to uczta, właściwie no, całe spektakle, ceremonie trwające 3 dni i 3 noce. No, nie wiem, kto by taki maraton dziś wytrzymał. No, ale trzeba było coś przygotować, bo przecież nie chodziło tylko o jedzenie. I Vatel rzeczywiście staje na wysokości zadania. Jest właściwie zarówno kuchmistrzem, jak i reżyserem teatralnym, autorem różnych inscenizacji, autorem dziesiątków, setek pomysłów. Do tego jeszcze panuje nad kilkusetosobową załogą, ale nad jednym nie potrafił zapanować, nad własną ambicją. Ale posłuchajmy, jak to się zaczęło. Thank you. Ach, piękny utwór, prawda? Być może ktoś z Państwa myślał, że to prawdziwy barokowy utwór. Otóż nie. Autorem tego pastiszu barokowego utworu był Ennio Morricone. Było to w roku 2000. Jak pewnie Państwo wiedzą, Ennio Morricone zmarł w lipcu tego roku. No ale cóż miał na koncie? Otóż ponad 500 filmów i zdobył 2 Oscary, w tym jeden jakże zasłużony za całokształt twórczości. I to właśnie on zilustrował muzycznie historię Vattela. A jak się ona kończy? Otóż znowu tragicznie. W ostatnim dniu tej wspaniałej fety doszło do katastrofy, bo nie dostarczono na czas ryb. I Vattel popełnił samobójstwo. No i po tych emocjach chciałabym troszeczkę ochłodzić Państwa. Wobec tego zapraszam na bardzo smaczne lody cytrynowe. A poda nam je Paolo Conte. Un gelato al limon, gelato al limon, gelato al limon. Sprofondati in fondo a una città. Un gelato al limone, vero limone, ti piace? Mentre un'altra estate se ne va. Libertà e perline colorate. Ecco quello che io ti darò. E la sensualità delle vite disperate. Ecco il dono che io ti farò. Doma che stai entrando nella mia vita. Con una valigia di perplessità. A non aver paura che sia già finito, ancora tante cose quest'uomo ti darà, e un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone, sprofondati in fondo a una città, un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone. Mentre un'altra estate passerà e ti offro una doccia ai bagni di urli che sono degli abissi di tiepidità dove come oceani notturni rimbombano le voci della tua città. E ti offro la luna del pomeriggio per il sogno arabo, amico. E una stretta forte nella mia mano per te, donna, che non mi scappi più. E un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone. Come un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone.